رسول رسی اعلیٰ جالب سخنی اعلیٰ جالب ہے ایماندار سخی اب کبھی نگی پختو بگر بھی تو دنی سے خبر اعلیٰ جالے نہیں تو آئے گانی تو سیدے اگر چاہ چیزی راجی نو خر بانگی گری جی کارا چاہتا یا امان بات کری دی اما یلی سے لکھر سکے اور پوز اور خوز آلے ساہرون ان یدن ان انعام للمسلمین علیہم یو مانا میں اکڑا کرنی جیمہ ان یدن پختل بور کئی نخفر اللہ صبحی فضل بانی بانی لا دین و دین راق فسرین کی تسیدن بانی وقالت جہود و زورن ابن اللہ اولی سر ہو جائیں گے کتابیان صدق دے صورت کنا کتابیان سر ہو جائیں گے گئی یہود سر ہو جائیں گے گئی پیرنگان سر ہو جائیں گے گئی ادسی سر ہو جائیں گے گئی فدی جو ہے زبان دی وقالت جہود و زورن ابن اللہ وہی جو جانو اغیر زیادہ اللہ اترنجانو مسیح زیادہ اللہ دا کنزل از اسپتا پس بستن دے دے پخلو روانے تو کہہ جن ذالکا دا اسپتا و کنزل قولهم بستن دے دے دے اسوائن پس پخلو حقیقتی نیسے پشائی کی دلیل نیسے لے سجا دو پدی برابری زان برابر کزان پدی ویلو بلوستن داو سر چکفر کہہ لے اللہ بچی المایا مسلان اغوما کا ذرا خبر ہے کیسے دو قات الحم اللہ تباقید اللہ لعنت کرے پدبان اللہ عبداللہ ابن عباس قات الحم اللہ لعنہم اللہ کل سے انسل قرآن قتلت ہوا لعنا اللہ لعنا کہے پدوانی برباد کیلی قاتلہم اللہ انہا یوفکون نکم پل دوری ایسی جہاں کنا اتخذو ابار بلو ادا نیولی کریدو لولو ملیان لولو عالمان روبانم اللولو پیران پیران ملنگانی قرآہم و علماءہم احبار مانا کی نگری قرآ اہم و علماء اہم دائی پہ خدای نیوری خدای مقام روحتا ہے نولی خدای نیوری سجدی تو کری حدیثینی تنگو کری نا پہ منکر کے حکم مانا رہ دینا انا رواتی دائی نیور احبان و ملنگان درویشان نسند پہ خدا اربابان زالی نیوری خدای خواندان لم یعبدوهم ولكن اطاعوهم فكانت كالربوبيه فراوا معاني القران دي لم يعبدوهم نذروا جهاد زكاه خيراته زول نقول نذروا فنون باندي نفسك اطاعوهم داروا خبر ابي منالا بعد سيدي لك بكي داو رب كري رواه ما رواه نكتب استاذ زيدي بن سيدنا الا يعبدون اللہ ولی سرو جنگے گا کفر چیری ہوئی یا شیخ عبد القادر چیری باسی اور کفر ہو جاتا پنے کیسا داتا رہا رسا داتا تو سجدے لگے سجدے لگے جاتا تھا اور پدے باندھے عالم جی اب داتا خبر نہیں منی کیا اگر تمہیں کرے گا اب اسے رفار ابھی مل کرا گلو اتارے تو آگے مل منگلی دو دن بھی کر کے قرآن اور نو جنگے گا سڑک ختم کرا والمسيح وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ولسوا جنجيرا الله رانا كيري القران راولي زو عقيده ودا عمل ابي دار رانا مريد يريد تغيب عن بلد فراولي اراده بلد فراولي نيجر قانون راولي بصدق قانون راولي بوزير اعظم قانون راولي يريدون بغوالي تكال كي دمرولو درانا دا اللہ دا قانون پو پس پخلو وانی پو پکو وانی پس پکی مطلب سو کوتا کلکشن پکے دیا لیزولے نشی چتو کنک لگے پوبڑی کی واپ گئی سردا نکوکا خبر غلط دا ادا کان کو دا بل طرف تھا شریعت دا سوتو بے دینا سی کا نظام دے گئے تر خون دے گئے کہ مغانی کرے نرسی ہوتا سوچی جوڑی جینا نور دا اللہ جی جوڑی جینا مجھے دے سے علاج دے کہ خبر بانے ادر سوت بانے کار نہیں کی یہ علاج سے لے پا سکے نا بے دینا ادی بے دینے کے مقام نہ پاسا لے سکے نا کہ ملے کی جتنا ندی دے کلمی لا نی منی الا ای منی لا ندی منگلے پر یہ لا کئی چیتا کنا پاس کنا ایتا زن تا مروا کا دیدین خبر وکیلی سے زبا نکینن اور کی رنا سم رات لوتا بزوکن پرکن بری دنیا لیت ایت فو نور اللہ ایجا فوائن ویعب اللہ نمانی اللہ انکار کی نمانی اے لم یرد اللہ الا ذالکا انکار کی اللہ لیکن گری کہ پورا کئی برانا آئی ولو کرے پورا کئی برانا سنانا دا رنا بخوری جی اے چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے شب گریزان ہوگی آخر جلو خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ خورشید سے نغمہ توحید سے دا بغجی جی اور بخوری جی الحمدللہ اللہ نارینو پیدا کلو زان قربانو لو تیار اما حاجین تو وطن دار انا برازی دانی کی لاس بلاس برازی پیغمبر لس کال محنت کہہ گئے صحابانو رضی اللہ عنہ محنت بکول غان ان یکفئی نور اللہ ادا فائن نمانی اللہ لیکن پورا کول در رائی اگر کبگل گیا خبر پرنم علم کمانی وی قانون ماتی دا دا قانون باجی دے بورو قومی سم لے جو کرے گئے دا دیتے ہو لو کرے الکافرون اللہ دے چلے گئے دے پیغمبر فل بالہدا ہدل للمتقین الہدا صحیح کری اور دین رق قانون کرو دے جن کتاگی کی قتال اور جہاد دے بپارا علی کی غالب کی دا قانون تو تمام قانون ربانی علی الدین کلی تو تمام دنوں اگر کنو خوفی دا خور مسلکان کلے خوفی تیارو تنگی یا جو اللہ آمنوں فيه تنبيه على أن مقصودهم من تلك الربوبية والتجبر تحصيل خطام الدنيا في الدنيا ده پار عالم دي مماما ايمان دارو دنیا پريرا و دنیا تفكي جمعو ايمان دارو يقينا دير دمولياننا دي كتاب والو تذكره يتا دير دموليان لولو پيراننا الروبان الملنگاننا موليانا العلماء والقرآن الروبان ملنگان درويشان خام خاخری مرمون رخل کو پناروا وبانی بالباطل لو رسین کوئی لری سگا بس سنید بالباطل خورو سلے نیجی واری نوائی دا محتمین بل موٹر ادو زی بل موٹر ادو بل زیر بل موٹر ادو خود بل موٹر ابنگلی جوئی ری محتمین سے رکور دو پیسے دا چا جی دا چا پیسے پہ لگے تالے موٹر لگا کری لیا کلون اموال ناس بالباطل خوری وخول ويغسل مرنو لخلق وفناروه وطرقو فغلط باني ويصد من سبيل الله منكي خلق بدين اللعنة بتغمبر السلام دلارنا خوننا اغد الدجنو جول اغد عمر دنجا منارة جول تتاقير يوكو روپي لجي دا مجاهد روالنا لكي وجهاد روالنا لكي التالبان دي جهاد دواجه لجي كالك ستو اصول الرأي كالك من تصدق قرر الله سيد الله بدين دي پارسة مهنتو كي چل خوش دکا کنا ٹریننگ ہو گئے دا کار تو کہتے نہیں سر بالکل بند سا تھی چالیس بار تو نہیں ہوئی جاتا تو بار تو میرے کا نظر سے پمبا پور لگی اب انا جی نے مارا رکھے لیا کلون و اخلی اخری معلوم اغسطو غطا فائدہ فوائل دی نظر کیا کر جی کر کر مرات کنا غسطل دی تو غلط کرو قوائیں و سب دونان سبیل اللہ امن ہے کہ خرق دین دا اللہ نا دلار دا اللہ نا انجی نکرہ پر اندہ خودل طالبان دا عبدالعزیز سنگل رات لا نور خلق راتا یسود دینا ملیانو پر اندہ خود من ہے کہ نبو ازائی دی دا دیدن کالجیان لالالا اور نور طالبان دو پر اندہ خود کالجیان لکان سکتنی نو کیتا و نرسی دا خبار ہو دن دا فوج دنیو پر اندہ دا یسود دینا سبیل اللہ من کی خام خرق ولا اللہ او سوک چی جمع کی سروسین ولا ینفقونا فی سبیل اللہ سروسین جمع کی اور دینکون ڈچ بھی دینکون کی پرتی گئے نہیں لگے تو جن اللہ بانے مجاہدین لے اور نکلو فبشرهم بعذاب علیم خبر کا خوشحالے کا سخت خطرناک خبر ہوتا ہوا عذاب خطرناک سخت دردن ان کی کل برا جی کلہ چبائی ہمارے آپ نئے جہنم تو ڈول کوڑی سے بجوائے پور دے گا کے اگر بٹا کوڑے سے بجوائے کنجی دے گو جنوب وہ مڈاڑی ایسا گانی مالک کی اغف میں تندے روم سے ہو تو کو آگے آگے باؤں داستان تھا مالک کی اغف میں بیا جنوب ہوں پڑھا لگا جے گا رکھنے بلتو اس مار کئی اور جزور ہوں بے ایسا کرو ایسا گانی میں دعوت ہو جائے رہی یا کسی مال غفتے کی جنو تندے غٹا کی تو کو آگے آگے باؤں بڑی ہوں اگر گئی ایسا گانی ہوں ہاگا ما کنر تم نے نفسکم جو تیرے کی دادی آتا ہے کہ جمع کری تر رفول نفسن ہونا دادی موٹر گئے ہاں موٹر ہے آرہا کہ آرہا تو پاکستان کی بے اصول قجری میں رہنا دسی جسی موٹری پیدا کی سکم اکل خواہی ہوئے ہمارا اکل نہیں جائے کہ اکبر اس سے ہمیں کہ زمانی دکولوں نے خوب ہوتا نو خیار بو او بچے تقوال سکر اللہ انگر دے ہم تشکر تو بکار ہے اور تدا شان تدری کی بخت طرح بانی نمونگو بخت طرح کائی نمیلی ہوئی ہم نومانا جانے سے بھی جوال بند بانی کہ سی جنے تنیو توڑ پڑی تھی نزمن منور کسا جو پہ کہرا کر رہے رکھ رہے کہرانے کو رضا پورا گئے کنا اللہ حاضر ما کنر کم ندا دیا ہو کتا سی جمع کری فوری نفسون اللہ او سکائی سزا دا ہو کتا سی جمع کول یقین اس بار او جنگی جائے والی نے جنگی جائی دا خلق دے کہ نیاس اسمار خطا کر نیاس کے دور اس کی عربانی کیوں سلور نیاس کے معظمی نیزت مندی نبضلولی بھئی تو جنگ ضرورت برا ہے اللہ اس دے برو بے دا رجب نا دا اپسی نیاس دا رجب سکنا وہ یہ نیاس کی موقع کی جنگ نکو دا دا اختر نا دا اپسی دا اختر سکنا دا محرم دا اپسی دا محرم کنا خود جنگ بنکو سلور نیاس کی بکار کی جنگ نہیں دانی اسی ہو کہ بلنی اسی ضرورت کو بینا بانی بدا کر کو با تحریف شروع کرو یہ قرآن دارید نتدید پاس تاثر سر نتنگی کر مار بنی اسی پنیز اللہ دو رس بی ساران دو رس نی اسی سی کتاب اللہ پلید اللہ سی بکلیں کہ پیدا کی رو اس محمد و عظمتا تلور کنی بی قدر بانی بی عزت تی عزت داو چی کافر ان پاہی کی جنگ بنکاو دشمن و تیسن اسے بیتنی بڑی بڑی ہو جو میں نے قرآن ذکر کی فروغ عزت ظاہر کا دین القیم دار دین مضبوط قانون کے دین میں کہ روز بالکل اللہ نور کا گری ظلم نے کہتا سی ہمت کی کلو رکھی یا ظلم نے کہ پری اس نے آسر رکھی پپل جان بانی خدا جو کہیں کہ ظلم جنگ نہیں ہے قاتل المشرکین جنگی کے مشرکان سرد کول غم بسر جنگی کے کافتن ٹول نطول ہوئی خو مجان طالبان پکنی ہے مدرسو والا پکنی دیوئی کاف وطن طول ہو جائیں گے جائی داو پڑی کے نہیں جانا داو کے پتر نہیں گی سو یہ مجان طالبان خو پر کار وکیلو بس ہوگا کہ تو گو جائیں گی یہ چطر سکرے بڑا ہوئی کی جی کرا ناغو بجرا سیال تبو جائیں گی کاف وطن طول ہو جائیں گے جائی اللہ داد مجنو کافیر بھی روح سور توبہ سور تبارات انفال بہتریفی سورہ احضار ترخے سورہ محمد ترخے سورہ ستار ترخے دا غزاغو کو کتاب کی نشانی پر قرآن کی سورہ قرآن سے غنی سندا بسر لکم راکی فلا تظلمو فی انام ستکم جنگی جمع سے کانسر رسول میں طول غن کما قاتلونکم کاف فارق کی جنگی کی تاثر طول قرآن پر غور رہتا بل پر دو کفر اتحاد ہے آدھے خواد مسلمان اتحاد نسی مسلمان پر او برختہ کرے اور یہ پڑھا جنگی گا یہ پڑھا جنگی گا یقین کہ اللہ سرزان بچوں کو نہ دے تو بسی بزان بچتا ہے ربحان اللہ یہ ہم یہ تصوب آئیں دا بمان علیہ وسلم المتقین زان بچوں کی پہ جہاد و قتال دا کفر و کافرنا متقیدی دا کفرنا متقیدی دا کافرنا تصوب بچی جی تو منزون و تصوب آئے دا پیغمبر تو منزون و نظر فکر دا اگر پیغمبر پاسکار و نظر فکر دا میدان پہنچے گئے دس گئی جی سخت دس گئی اور زخم پہ لگے اگلے گئے تم جگہ لماتا ہے سن لماتا کرے گا جان لماتا کرے گا یونی کی گئی تھی بیس لیے شہر ہے وہ غیرت کیا نو مسلمانوں نے تو پیغمبر ننگا ہو پائے غیرت سے ہو کہ آواز پتہ سو کر دی نیتی جی پتا غیرت ننگا پتا غیرت ہو پائے دا غیرت ننگا ہو جیس کے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ابو چی دا کسی چی فضائن کیا کسی سے کنا وہی دسی چا رسو دسی چا گری بوتا ہو رسی اندی کی چکن جی ہوا جی امنگا سی روزہ ہونا لگا بولا وہ طرف دے سی روزے سر غار کا طرف غار کا یقین تو اللہ دے جزان کا تین کے سرا جو قرآن کے خلاف نہ جو سر و توبے کے خلاف جو انفال کے خلاف نہ متقی اگر یہ دین جان دکی اب قرآن ان کا متقی تو ہونا چاہیے حدل المتقین قرآن ہونا تو ان کے لیے ہونا چاہیے جان بد کے بد کے ان کتب کے خلاف جو قرآن جو جان بد کے ان کتب کے جہاد میں بھی رسی کیے دو اب جہاد کے خلاف کو اللہ اگر چاہتا قرآن ہدایت گئی ایسا نہیں کہ جہاد خلاف ہے جہاد دشمن قرآن ہونا نہ چاہیے السلطان والعلماء دو جی چدا سنی امت سنی چدا روانسی امت رانی جی کم دو ڈلی جی یو سلطان حاکم دلا سزور والا ادین العلماء خبردار خبردار خراب سی سیدھے بخراب سی جامع و بیان العلم و فری ابن عبدالبر کتاب اول جن یو سل تلور تین مخبان جی دا سنت دا عمر سے ندار ایاتن جی اعلموا انه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم ائمتهم وهداتهم خلق بسنی تراغ کہ حاکمان او عالمان سنی حاکمان او عالمان کاغذو خلق بکاگے غبیا سنی جنا ابن عبدالبر وصل فنواتا جانع و بیان العلم اول جتی نقل کی گا مجان خراب سو ادا سنتا حاکمان خراب دی انما النسيء زيادت ده جنگ اور رت و پیسو ده جدار جب نا ده سامان کو سورا جب اگر کی جیس ہوگی ده جنگ نکو جا نو ده نیاز سے احترامی نسا تا او تو سماری پورا کاو اگر سمار پورا کولو باندے اگر اللہ رضا نوا یقینا بدلول رسو کول دنیا سو دی جتن دو اخیرو بس جاتی ہے پو گفر کے خطا سولی سی پدی پر قوانی تحریف جنگ جو پورا کی پورا کی معافی کی بلکہ جو اسمار رہا ہے کہ اللہ مانے کہ بلے ہی رکھو ذرا دکھے گا اللہ کا قانون خلاف ہے اور اللہ اللہ کسی قطاری جوڑی کر لی روا دنیا کہ اللہ مانے کری خسک سی کریسی جی بوتا بد کا ہوں ہے بد کا ہی اللہ توفیق ہوں اور کرسانی صلاح کوڑا کو بھی دینے کی کافر یا جو اللہ دین آمنو مالکم جا کیا لکم دے دے پر دس وقون تاسو امولو صلو اول صفح کی جو کافر داغو تقسیم اور تنوی تقسیم پا احکام باندھی جن زلمان اہل کتاب یہود کے رنجان اور داغو پریتے اور قبائے اور تحجیزات کے رول دیں گے دوتا دو سر ہو دیں گے تو دو سر ہو دیں گے دمول مور کا جگہ ختم کو وہ گرم سبق ہو کے منافقان مسلمان اور جو ہو جو اسلامہ یقین باور اللہ پر قوانین و پاحکام و بانی نے ساتھی رواجی پر قوان سکاروں میں کئی دین کئی عہدہ کی یا خیرات یا نور خدا سے بخیر خبرات پورا اسلام کا کہ قرآن ہوئی کہ ادخلوا فی السلم کافہ پورا تو تیار نہ دے کہ یہ غلط ہو کی بے غلط ہوئی کروڑوں نہ دواؤ کو مدے کی ادری گی چرتا مسلمان دے منافق دے برنگ دے جو گناہگار طرف کئی پرائی کئی ڈلے کئی مخلص مسلمان ملے نہ رسمی رواجی دے جو منافقان صفات کئی نہ کئی نہ کئی حداد لستون مار ہر زمانے کی دیری اور خلق سے جو کچی گی تو قرآن عزت خبر ادا کرے گا اگر قتال مسئلہ تو خدا کا منافقہ اور سوایا ماں جو خوپار طرف بانی شیطانی روانے جاسوسی اور ذرا طرح خورول باپار طرف باندھ گئی وہ تو جس صورت کی منافق سے مرنف کی ہوئی بھی جیسے قرآن کی بل صورت کی نہیں جڑے گی مسئلہ سے جہاد دے کے تالا نہ منافقان تو ہو نہ رہا ایماندار ہو بخلی ایماندار بھی کلمہ ہوئی کسی بھی تاثرہ کے تو رسی اس غلط ہوئی تو دن دار پلائے گا اللہ کے دن کار لے گا نفر ذکر نفرت کہ کمزے کی پکم حال کی میں ددک نے نفرتوں کا لڑ سکی ہوئی گا چنا اوزن دسر پارا فی سبیل اللہ اللہ لا رکیو گا خدا کو چاہیے رسی برانے سے تاسو دنیا کا عزم کتا تسا کل تم ہو برانے سے تاسو عزم کتا عرض نمراد عزم کا ندا دا عرض نمراد دنیا دا دنیا دنیا عزم کا دا دنیا دولت تے اے الال ظلم الارض ارضکم و مساکنکم والجلوس فیہا ابن جریر معنی کی الال ارض زمین کی طرف تھا دنیا طرف تھا والبقاء فیہا الال اقامت لارضکم والبقاء فیہا تاسو کچھ سے درانے سے دنیا تھا تاسو خوشحال ہے تبھی معمولی جن پہ بدلے گا آخرت اگر لوگ جنگا روان دیا گیا لیکن تو تیارے کو لگاڑی دنیا کا فائدہ دی معمولی جن گتا اور فائدہ ایسا کہ دی معمولی جن دنیا تو بدلے گا آخرت لیکن دیر معمولی قلیل قاف لام لام تمیرے تمیر سر لا بلے دیر معمولی گا اللہ تنفرو ازرے دن کار لے گا جہاد لے گا غزا لے گا تو نور دین سزا در کی دے اللہ سزا در دے ان کی رب ولی پیستا سخ بہادران غیرکم سسن سوا نور یستبدل تاسو بپریدی استاسو بدل کے بنور را ولی پنجان بول پیدا کی الحمدللہ مکے مکے سر اللہ پیدا کری تو نہیں لیتا سن سزا در کے گلا ولا تذروہ سیان نور راولی اللہ سے نقصان نہیں سے رسو لا تضر اللہ سے لا تضر رسول سے دائی سے نقصان نہیں سے رسولے اللہ کے پارسمانی پانا نکولے سی وہ ایک لئے تکلیف سے سورہ سو باران کے نہ مانے سیو دے مکینہ پر دیرہ ہوئے احتباس القطر عنہم آئے کے نہ مانے کری اور دا سانتا اللہ رب العالمین دا تکلیف رو سو ہوتا وہ لے اللہ مدد کی تاثر رب سزا در کی تو تاثر مدد نہ کہے دا ان لا دے مرکب دے مفرد کری من لا مخصر ان لا تنفرو سو بار مدد سارا راتین کی سخل تاوان دے دیتا بے سکا مدد کرے دا اللہ کل کے وقت کرے سڑو کا سرو دوسر صدیق رضی اللہ ثانی اسمین احد الاسمین تصویر نسانیہ واحدین یا ثانی صلاح سنگ والے کے لیے جمع فلغار کی غار کی اللہ مدد کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو غار طور سے دو اللہ پیغمبر اللہ کا موقع دن سو پیارا غار کے اللہ سنو لو لو گٹے خاور مور سجن گئے تو طرف کرو وہ برابر کرو یہ سیری پچھے سجے پگے بان سر گئے کی سنگی سیری کئی میں پٹکے دے پل چرو پاگے سرو کے بیٹھ کو گوتا بانی سیری معلوم کرو بتا سدا سنتا کبھی تر کبا نکارو کو اللہ تن فرو فقد نصرہ اللہ کافر وقت کرو سائن یسنین یور دو کر کی نور کی دوار غار کی ابو بکر خرقا امامتا و صدا حجر النار حجر الغار و بقیا حجر جحر فوضا عقبہ علی وہ سورا پاتے سورا پٹکے گا تن سو طالبان کی سنت کے خورا نظر تبن کو رحب القرآن بھی اندر روایت ابو نعین خیلیہ وم جل بریس و وم مخبان جن نقل کر گئے مغیبان کو خدا نورا قصہ چی خلق کو کر گا کہ ما روچی کو اگر سرگ نے روخو غور دے دے نبی علیہ السلام راویخ شو لدا والی یہ ما روچی کرم نبی علیہ السلام آواز کے بار سے سو نجی بار سو اور بھی اچھی تو ظالما یہ ظالم کو دے گے بیسا دور نظر پہ غار کے دوران اور وہی تو اندر بار گئی جو غار کے بوق کی رہی رما یہ دل کے دیدن کو میں دے لو گے ماتے پنڈا کے پر درد رو چالو گئی بیسا علیہ السلام کے دور میں تر دو ہفتہ پورے سر پاس پکس اور کال سی سر پاسا مرگری پلتا مغم جنے گا حزن تو غیر راضی لاتا دن زنا غمتا هو منع عن تعاطي ما يورث الحزن واكتسابه حزن کو پخبر اختیار ملا جی کانا تو مغم جنی گا مغم جمع دے اختیار دے مانا دا غم اسباب مکو سوز ذکر مکو پریشانی مکو چی غم جنی جی نے فروا مساتا لا تحزن او پیغمبر سخت پا پیغمبرو یرا پا صدیقو دروغ و شیگان وی نبی علیہ السلام کے تو حضرت پشتن و پخفر گئی علی سن لو لو بہادر حیدر کرار سیر خدا اغیر درو لو دمر پہے علی پشتن لو لو اور تکل غار کی سیر نو ایر اکول پیغمبر تو ارا پیدا صدیق و یرید صدیق رزک و لتسلی ورکڑے اللہ تحضن دروگ ہوئی گا عالی سے رکم کب چملاس کو مداغت خاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ داغوا بربد آغسی ادا علی نہ کری عالی کو پاغرہ بھی مارتا ہو پہ سبا بھی مارتا ہو پہ بیر بھی مارتا ہو پہ خبر بھی مارتا ہو دیر روز پورے حلتا ہو کہ تو پتہ نہ لگے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی کا تل لے نہ تراغ وقت پوریال تک ہو نہ چوتھا والی سنی اور تو کوئی سنی اغل تک کہ سپیرا راتری ہونا نہ تبھی راتری ہو کہ تا آل والی نوال نہ ہو جنم خبر نو آل دے تو ان کے دن خبر نہیں دا خبر اصدیق بانی سل اخان مقرر کری کہ چاہ صدیق ہونا سے جوندے یا مول سارے لراوات میں سل اخان ورکو اصلی پہ نبی علیہ السلام مقرر کری دے دی نبی علیہ السلام دے درجے دے طول سارے گانا پہ دے دنیا بانی خطرہ زتوا خدا چخپے یا ریضا اتفلیل ورکوا میں حضن پہ ذان نو چھ زلو مرسم حضن پہ نبی علیہ السلام دے جتبا چھ تجیب ہو رسی ذکر ابن العربی وی انما حزن حزن الصديق انما كان على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل اليه ضرر ولم يكن في ذلك الوقت معصوما من الضرر ابن العربي دي ايات نہیں لکھی گا خطاو نو نبی علیہ السلام خطاو سے جو تب تکلیف رسی کو سوکراسی نو جو تب تکلیف رسی قرآن دا نیوی واللہ یعصمک من الناس دا روز پورا غریبی مخطط دیو نسیدان دروغ وی نارواو ان فرو خفافا عمر ویلو لکا بعض رویتین کے اصحاب سیرت نقل کئی عمر وی ابو بکر صدیق تا صدیق زما در طول عمر نیتے تو احلا خود دی یویس تیرا عدر اصواب مال راتا ابو بکر صدیق وی رضی اللہ عنہ ستانی تیس ساجی خبر خبر اللہ اللہ دے بلتا سر ان اللہ مانا ان ربی موسا علیہ السلام زما سر دے رب زما دے قوم سر نوی ولی نوی قوم وی یا موسا انہا لمدرکون موکو جیر کیو صدیق دا نوی صدیر سو و پسر سکین خطو وی دتا با تکلیف رسی دتا غوی معانا اللہ یا زمین سر مرال جلو اللہ تسلی و دبانی امجدو علی پچابانی پیغمبر پریشانو کتار تسلی و نسکین تہو تسلی والے گروہ علیہ علا صاحبی تبصیر الرحمن وی علا صاحبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نور نے روایت ابن کثیر دا ذکر کی ونقلہ السہیلی عن الاسفلین سیوطی نے اتقان کے بزرگ علماء قول دا دے کہ علیہ علا ابی بکر علا صاحبی اور دا روایت ابن العربی وهو الاقوى قوی سند تاکرابا اندقا سید جنبی علیہ السلام طبیعی کے تسلیع جب نئے تسلیع نبو بکر لاؤ چا پیغمبر مستقر ہے کہ یا خدا صدہ کی عزتا با تکلیف رسی وهو الاقوى ابن العربی وی بس انتا غرائب القرآن وی سیوتی وی اتقان کی سہیلی وی الروض النفس کی وجعل كلمة الذين كفروا السفلى نذارك الله تسلي تمرجي دا هم مضبوط کرے دے ولختار بان کی تسلی دا دین قبان دی بغار پخلو کانتر نفس کے غرار اسی جی مرے پر سولا بغار پخلو بان دے جولا کو ان نو تو کے رس دے گلے غالم سے علی جاری زر زر پر سانے سے تو جوڑے کیدا عمر دا ایمان را نما قربان کو ناغلی بیاد اخفل دا غجور نخل که چوکا تا دلتا چوکنی بکلی دا جولا کور سنگا دی مکتا دا تا تسیدا تانتر ولی ناستا غورا ریسی دی و معلومی جدا که دا دیگا تسید دلنسی می دی دا تانتر و نسل دوی حرم که تسکنی تانتر دی دی دا دو ورنی که آغاو ور نمور آغاو دا غزنگ دا نسل تری دی تغنبر سلام فاغت کرو اللہ محفوظ که دو تا بسوکتوی نو مضبوط کرے گئے نپدہ کا موقع بائیں گا لکھ کرے یا مضبوط کرے گا پلخترو کی طرف نہیں ملی مانا یون دو بدر پر آگے باندھی کرو اللہ فصلہ دے کافرو بالکل ارتا السفلہ مؤنس دا سل لکا لکا نصرہ غربہ بالکل ارتا سفر دا نختل نتیجہ فصلہ دا اللہ نخاص اغدا غیر اوچتا نبل اللہ دے دے ضرور دے کمتین والا ذکر ادا کرو پیغمبر خلق دے کلی نوصل انتاسو غیری ناسے ان فیرو وزغل ہے اردو بلغت الحزین سیتی و اتقام کی اردو لا سوہ داو کئی شفافا و سقالا سپکی و قدرانا زوانان یو کو بڑا گان بڑا درم دیتا نا پا دمجی دم پا پکی تا کئی زوان سپک دے شفافا و سقالا پا ہر سے پورا یو کئی وازی دیکھ واس وصلے شفافا دی وصلے و سقالا کا پو اصلا درانے پو اصلا من لاسات شفافا نسبت یوتن وسقانا درانے و کلی جی اولاد اوزو ایتر اولاد کرے گا خدا پرے گا دا اللہ پا حوالا بانی پرے گا اللہ سویدہ او تارو کا شفافا وسقانا ایتی ماری او کزونی دار خفیر جتا نسر ایتی اتر والا ناسے بس دمرو روپای اتلے سکے دمرو روپای یا پس مار رکھ دے دمرو روپای زندار عزیز بڑی را کری زندنین تا رفیری و غیر پسیدی وی زرگتن اپلارا لکی جو زور کوا اپن روز قارا دکانداران یا تیماری اوکو یہ زندار اپن روز قارا روی اوکو نا رنجور روی دین وجید سپک دے رنجور دین وجید درن دین رنجور آنو موزائی اپن روز قارا اوکو تاسو غیر اوکو سار با دولت من یو که غریبانان دی خوزه افاف و نسکارن او جه رئیت یو که حاکمان رئیت پر قل پر سر ده حاکم سر ده طول و غم ده آیت چی خوزه ده اللہ ده جنده پارا ادا سانتا او جه تاسو کو اصله و کرو اصله افاف و نسکارن ازگار یو پر کاربان او جه ازگاری ما ازگار نموی نو خوی مصرق شقال که پر کاربانی نوی ده اوزگار خود کی تنی جنس جل بکائی اوکا پکار کی تار نفتے نوموزا کار پیدا لاسا تولی معنی علمانی کلی بھی مساغیل وغیر مساغیل نساطا وغیر نساط اغنیاء وفقراء رکبانا ومساطا ذا ضیعت وغیر جی ضیع شبانا وسیوخا ابن جریر ابن کثیر ہوئی خفافا لقلة عيالكم وثقالا لكثرة او خفافا من السلاح او خفافا من المهازيل وثمانا خواري وكثار بو خفافا صحاحا ثقالا مرازا من ناجوع من لاسه وقيل غرباء ومستوطنين وزي غزار لاسه مسافر وكثي دين كدا وكري اوزوے اوزالا صدا اللہ بھی نمت پارا اور جہاز اکائی کڑاو لڑکاو اکا پلکوڑو دا معلونو اور کڑاو لگا خوزخوزو لگا نفسنو چر سا اجدار سے کسی سبیل اللہ پا دیندہ اللہ دیندہ اللہ کلا سے دا لیا خبرہ اتوان دا عام وقل کیتن خیر اللہ کم دا ایتا سر بہتر کتاف اتوے گئے لوکان عربن قریبن بی دین منافق اور سوس جہاد کے سوس دے وکا خبر دا پیسور آلا خبر چلی دنیا دا نمر آلا دے عزت دے اقتدار آلا دے تا تیار دے کہ یہ چلی سامان تاستان پر آزدرات لو لو کانا کہ چلی آوا کہ دو تا بھائی لے کی جی لار سائی نگاشی سامان قریبا زور پر آزدرات لو قریب الحصول اور سفر قاسدا درمیانا دیر اگر نہیں خام خواہ دردی تا پسے لیکن نی دردی اور نی دردی لیکن سیرے پدوبانی کڑاو رہے سفر بہدت علیہم السقہ السقہ تکلیف مشقت لیکن سیرے پدوبانی سفر بدین وسیعلفون باللہ کنگا جانی جی کنگا اللہ بانی کوسی رسیدے انووٹی لی بوتا سرمنگا لخرجنا ماکم مطلب اسے سامان نیچے پیسے رہ سکھنی سے ناچارا مجبورم لخرجنا معاکم دو یہ رکون الفسام گلتا وہ تبلیغیان جو کسان تیار سو وطن تماؤں گی جو وطن تم الا سے نکلا نہ وطن ہی نہ 100 روپئے نکلے نہ 100 روپئے بجے در کم مجھے سنگ روپے کاغت تیار سو اتلو تو تیار سڑا رہا ہے کہنا میں ایسے چل لے ایک 100 روپئے بھی تو جیبانی کے سو 100 روپئے نہیں رہتے شیطان دا سے کا سکتے یہ جماعت کے خبر ہے وہ 100 روپئے بھی تو 100 روپئے نہیں رہتے میں سے نہیں مینت مینت مینت مینت تو خدا پر ان کرا سے چلے خدا ادھر میں پیری کی 100 روپئے بدر کی تو لوگ نے اتنا پڑے لحاظ مانگے تیرے کو لو کان آ رہا ہوں مجھے بتا کرے کہ فائدہ مول میں دے رہا تھا پہلے تو لیکن دار اس سے آ ہم نے دے پڑے اس نے دے پڑے انی جی میں جو کہ سے لو کان آ رہا ہوں قریبا تا خود بوستان دے تبلیغان نیت نیتی دا وہ دے دے تبلیغ خلاف دے تبلیغ خلاف دے بس دا عام از آت سے دے تبلیغ خلاف دے میں وہ روپے بار کولے اور کری دی کہ دو سخنے میں بے لاس روپے بار کولے کندرو کے دو تلور پینجی تنہ میں پیار کہ میں روپے سے درکم روپے لے پیدا کے لیا اپن نواغ اس کے اللہ لے تبلیغ لے دیا واپس را لے رکھ درے تلور کا لپس یا سوڑے راگے ناس سے زمان سنگ کی آگے سے کتا کتا ارسا اس روپے ما لگے ہوئے اگر سمسانے ما را بڑی مدی میں سیدھے سے ہمری جو ہی کسے جب ہوئی ایسی روا را سے شمار کے یہ تو شمار کے ماں شمار کے میں دائی کسی ایتا کی مال را کرے میں ایتا لے مدر کرے یہ کندر کی تارا کرے جوڑ لے کر پس کا زمان یاد سو او دوستان ارم جو جو تبلیغ خلاف دو خلاف غر کا جگہ خلاف سے منو یہ تبلیغی و دنیا کے پیدا نکائی او خون از تکم که تبلیغ که تبلیغو که ده تبلیغ نمخ که بلکار راگه نگه بلکارو که ده او که ده بلکار نم که نگه سیخ که چی دقه ده مزمینی اشپاک لمباری و مزمینی اگه که اشپاک لمباری اغام سه که زین و دوزه غد که کنیه پکی نیستی لو کان آرادن قریبن و سفرن قاسدن لب تبرو که و پسیشی برسا ولیکن با عدد علیه مشوقا یقین لے سے دو بائے تکلیف سفر قسم کے پا اللہ کو سمر سے گئے وہ کی ہوتا اس طرح غنی نے تباہ کر اللہ تو یہ خام خاجی در ہو جن لکاجبون یا طول دم نہ سکان نہ کہ اف اللہ وان کلمات تلون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب زمین دا ضرورت کی تھی جاوا کا جو پاس نہ ہوئے پاس بول وہ دا پاس نہ ہوئے پاس اللہ دنیا دے محبت رکھنا کی سے پہلے نہ اف اللہ وان اس دے پنے مطلب یہ مطلب جو منو کم اس دے پنے پتا بدا ما کرے تا پولی جا دے کے رہا اف اللہ عن پریشی اللہ تا تا ہر تا رسی دینا زوری دینا پتا ابھی بند تاو کی دے دے سکار مکی دمو تا کوا لما عزم تلو ولی تا اجازہ وکر دو دو پاتی کے دو لما عزم تلو تا تخلو ولی تا دو پاتی کے دو تا دولا تربی رہی دمو کرے یتبین لکا تپاس فرق ترگن سیتا تا تلیسا کئی او چه جندره چه او چه او چه جندره در او جند اجازه ناس رستان رو پاتی که دو ادو رستی که دو در جهاد نا آقا تو کیمانی دیا پا اللہ پر از آخر دوی او طولی که راو سکنا جدی ایو پا راو سکنا طول نکه چه ایمان دیا پا اللہ پر از فروستانی دانی سان رو پاتی که دی اجازه نوالی کسی دی اجازه او که دانی او در دانی مجبوری دا بلکی دل جوردان جوردان جی تیاری بوی تیاری زم اللہ جو سنی جازہ نواری ہم یو جائے دو فی سبیل بسیر بے اموارین مجھات کولونا دے کراو کولونا پا لگورو مارونا پا کرولو دنب سنو اللہ دے دیر خبو پزان بچے ان کو لبی جنینا دل پس متقی پر اغیار دل متقین عن التخلق دل متقین عن عدم الانفاق اچھی پا دین ملا گئی اللہ سے دی معلوم اور اللہ جو اللہ کا خپا تدا اچھی دین بانی خلزان نوقف کی اولاد نوقف کی اولاد اس کے پریوان پریوانی دا یو لیلو بروانی لیلو کسی ریجی لگی ہوئی سے تیاری چیلے لگی ہوئی سے تیاری کال لگی سے تیاری دیرون پا تیاری یا دیرون بھی کبھر سے رہا ہے دیرون سے سکتی تھی جی دیرون پا تیاری ویسے دیرون سے رہا ہے دیرون پا خلکور کے تیار سرک سے فلکور کے نہیں تیار اولاد بھی نہیں تیار رون بھی نہیں تیار اجرے کی بھی نہیں تیار آتے یہ دیورن سزا امریکہ سر ہم دا امریکہ سر اگر سے فلکور کے سمیوال نراوالی یہ تعلیم سے دیرون سفر نگا لگی دلی او فضائل کے دے دیم رو لے مطحب نہیں سے اپا دے دے چاہ پلار در رد نہیں چکولے جرح نہیں چکولے دا او خالی سے کفر دے دیرون سفر لگی دلی ہے تو گور سے داگتا ہے بدو قتل نو زمانہ تا پوسنے کے جزے پیرن کے پرسن جی سوی سوی راوار اچھے کم سوا دے باندوم جرح راجی لگی نتے جانم اتو ازر خبر دنیا پہ مخلو تبلیغی قسم پا اللہ بن تبلیغ مارا دن رسول تبلیغی مارا دن رسول کے نظر کے رسم دا کے بول مو رہو رسوئی ترخی ہو چکی افضان بارے اور تبلیغیان دے خدا جدا خبر رہا تو گوڑی کہ زہر ہوئی آتو کیمان یہ پا اللہ پر از آخر دا جہاد کورنک معلوم ونفسون بانی جازہ بدنک چوکا خلی اللہ یہ جنہیں جاگی ہوا اسطان رہ پاتے کے دعا آتو کیمان یہ پا اللہ پر از آخر اپا سچی بھی گرمائی ارتابت کو منافق کے کل دانک منافق ان کی تارا سمجھے حقیقت کی رائے ارتابت قلوب ہم انو دو پریرات کی تدی غار دے شک کی اپدی سمست دے شک کی تردد وان دی رستی کی درنگ لگو جمال بر اخلاص ہے اسا اگے دے یری دی اپنا پیر کے زما ہوئی اچھے کلو تے دغه کے فرار ہی ریزے جو کیسے ما بلا خبر ہے کہ جے کہ ہم تے سی سی دی تما کے سے دی دل سکونو دی دی تے نے دی دی کیسے ما تے سہی نقصان کی بجوڑی او ذکر و اذکار کا تلاوت کا قرآن میں ختم ہوا ختم لو خرجو فیکم حکمت اوخو کدو ہوتے ہیں تاس کی ہوگی منی جا چکی تاس اللہ ایک نقصان بیو بیو تا شتانی کے غزل ببل تا شتانی کے ایتین نوبز غلی دو تاس و مینجونو کے خبری دا پارا دا شتانی او دا ایزا گرنگی کون و مندہ کون دو با گرنگی گرنگی اگرگی تاس و مینجونو کے تو دا پارا یب گن کم الفتنا دو بلتی تاز کے فتنا دیو بل سر اختلاف یا الفتنا سر کو دی دی وہ سن تاز کے سیری سمنا ان لهم جس سن دا او اوری دن کے دا خبر و طول لهم دو دو پارا سمنا کرا اوری کرے ٹکی پا ٹکی باندی باوری کہ کم دے کا نقصان دے کیا غتی نجیر تکم کہ دا سوا دا سوا دا سوا سمنا ان لهم اللہ دے خب پو پدی جیتی خورو ظالمانی تو دے یقینی دے قسم پا اللہ دو لطی لطول کری دے فتنی و فساد دے مخکنوم او دو قلبو لکل امور بلکن ای تعلیم پری خیدی جماعت کی نکو اولی نکوائی ایبارا کہ جماعت کی مولا دے غند پری دی تروغ جوڑ کر اسکرا اگو تو یہ کتا بو جماعت کی سوائی اگو جماعت کی سورو کرا سرو دی میرا تبلیغان نیچی جا چلے گے پتہ نولو گولا یا وہ پتہ تعلیم کی میرا والی ایجو سے دا مرکز میں ویلی گی لالما کستان ترالام پاکن سا کترالام بشان سا بشان کے دوستاری ادل تشتوک مینا دا میرے مرکز سا زمشیلا تبلیغ لازما میرے مرکز سا شکم لالما ایجو لالما ملا تما زماتا سر دکار دے خبر بانی جیسے عاقبت انجام بانی نکلی گی اب سر خبر قسم دے کپڑے دم راگ لے گا تسے میں بر جماعت کی تبلیغ مکوائے دس مکوائے کا تبر جماعت چلا سے ولی ولی اللہ خلاف دے میں ذخص تو مسلمانی سے کی مسلمانی کیا پتہ نہ لگو رہے چنام ویری کن جیلی کالا رامیان را لگا شیطانان راغلا بے پلار پیدا راغلا اگو جو تاوی چی بے نکری جی نتاوی جماعت کردے سریسا خصد جواب نا مینتوں کو پزاروں کے بد سی دی ناروا سی دی نو میں تو دیا دا ناروا کہتا نا دیا ہے کہ تو بہو وقت علمی پرے خو نشپا نشپا ایسا با بیان کا میں نکم بیان یہ کہے با میں نکم کنا یہ خوی تبلیغ خلاف مستاز کو ایمان دارے اینا بیان با کئے مینتوں کو بیان یوکو گانتا ہونی مخمی یو را را نوڑو یو نوڑو